سپین طالب سپین اوسیگا چې خطا نشی له مسیرا خلقو تا امین اوسیگا بیا مطمئنی له تحقیرا سپین طالب سپین اوسیگا چې خطا نشی له مسیرا خلقو تا امین اوسیگا بیا مطمئنی له تحقیرا عمل لباس بد مسنون وی خلقو تا امینو سیگا بیا مطمئنی لتحقیرا عمل لباس بد مسنون وی خلقو تا امینو سیگا بیا مطمئنی لتحقیرا دی امتحان دی شرمنده قیادتونا خلقو تا امینو سیگا بیا مطمئنی لتحقیرا دی امتحان دی شرمنده قیادتونا خلقو تا امینو سیگا بیا مطمئنی لتحقیرا سپین طالب سپینو سیگا چی خطا نشی لمسیرا خلقو تا امینو سیگا بیا مطمئنی لتحقیرا دا عقیدی پا اعتماد خلقو تا امینو سیگا بیا مطمئنی لتحقیرا دا عقیدی پا اعتماد خلقو تا امینو سیگا بیا مطمئنی لتحقیرا ملت یو زائد سبای عصر الاسونا خلقو تا امینو سیگا بیا مطمئنی لتحقیرا ملت یو زائد سبای عصر الاسونا خلقو تا امینو سیگا بیا مطمئنی لتحقیرا سپین طالب سپینو سیگا چی خطا نشی لمسیرا خلقو تا امینو سیگا بیا مطمئنی لتحقیرا